poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. La Carrefour, economisești fără să faci compromisuri de la calitate. Bucură-te de miile de produse marcă proprie Carrefour. Doar pe 17 și 18 mai ai suc de mere Drag de România 3 litri la 13,99 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Ceai, șezlong și o carte bună. Sună excelent, nu? Vino la Diverta în luna mai și ai 2 plus 1 cadou la toate cărțile Humanitas Fiction. Te așteptăm cu titluri noi și autori consacrați precum Paulo Coelho, Eric Emanuel Schmidt sau Isabel Allende. Promoția este valabilă până pe 31 mai în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții. Vino la Magia Baloanelor, festivalul baloanelor cu aer cald din Iași. 18, 19 și 20 mai, 3 zile în care voia bună poposește din nou la Războieni. În aer, spectacol magic al baloanelor. La sol, vibrații pozitive și activități de recreere. Magia Baloanelor, a treia ediție, organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Ion Neculce, Consiliul Județean Iași și Aeroclubul României. Pentru detalii, urmărește-ne pe Facebook și magiabaloanelor.ro. Recomandat de Europa FM. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Iulia Verbancu vă prezintă acum știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun, bine v-am găsit! Șoferii din Moldova se pregătesc de protest, acuză că lipsa cronică a autostrăzilor condamnă zona la sărăcie. Noi nu vreau să fim un deșert în România, ci vreau să fim o zonă prosperă, vreau să recuperăm din decalajele de dezvoltare. Guvernul nu renunță la manualele unice, deși legea prin care editura didactică și pedagogică primea întreaga afacere a fost respinsă la Curtea Constituțională. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor și ne pregătim în weekend de noaptea lor. Începem știrile, haideți să aflăm și prognoza meteo. Cod galben de vânt în județul Alba până la ora 17. Vreme instabilă în vestul, centrul, nordul țării și în zonele de munte. Va ploua pe arii extinse în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei. Se vor înregistra cantități de apă local mai însemnate și izolat va cădea grindină. După amiaza, aversele apar și în Crișana, local în Banat și în zonele montane și submontane. În partea de sud și sud-est a țării, vremea va fi frumoasă și caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și nord-estul Transilvaniei și 28 de grade în Muntenia. Zi frumoasă și caldă astăzi în București, cu o maximă de 27-28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Peste 1000 de șoferi din județele Moldovei și din Transilvania se vor îndrepta mâine spre București pentru a protesta în fața guvernului. Șoferii ar urma să ajungă în Piața Victoriei la ora 17. Reuniți în asociațiile Moldova Vrea Autostradă și Împreună pentru A8, oamenii vor șofa la București în coloane ca să ceară autorităților să înceapă îndelung amânata construcția celor două drumuri ce leagă Moldova de București și de Transilvania. Primele demersuri pentru construirea autostrăzii București-Iași au început acum 12 ani, dar tot acest timp nu s-au făcut nici măcar studiile de fezabilitate. Recent, comisarul european Corina Crețu declara la Europa FM că Uniunea Europeană e dispusă să plătească nu doar construirea drumului București-Iași, ci și studiile, dacă Ministerul Transporturilor ar fi în stare să pregătească documentele necesare pentru finanțarea gratuită. Dorin Dobrincu reprezintă Asociația Moldova Vrea Autostradă. Peste 1000 de mașini din toate județele Moldovei, dar și din Mureș, Harghita, Brăila, Buzău, vor pleca spre București Din Iași plecăm pe două coloane, una pleacă pe direcția Roman-Bacău spre Tișița, cealaltă prin Vaslui-Bârlad-Tecuci, ne întâlnim la Tișița, unde vom avea un moment special, iar ulterior plecăm spre București, destinația noastră fiind Piața Victoriei, pentru că vrem să transmitem guvernanților că Moldova nu trebuie ignorată, că răbdarea noastră a ajuns la capăt. Dorin Dobrincu spune că lipsa infrastructurii de transport din Moldova ține regiunea captivă în sărăcie și forțează oamenii să plece în străinătate. Moldova are o particularitate, este complet ocolită de investițiile majore de infrastructură, ceea ce are consecințe negative asupra investițiilor făcute de privați. Adică nu avem investiții din acest punct de vedere și avem o migrație enormă, în special către țări din Uniunea Europeană, dar și către alte părți din România, continuând un trend istoric din perioada comunistă. Ori noi nu vrem să fim un deșert în România, ci vrem să fim o zonă prosperă, vrem să recuperăm din decalajele de dezvoltare, care au pe de o parte cauze obiective de natură geografică, dar au și cauze cât se poate de subiective, și anume proasta administrație care pornește de la un guvern central, indiferent de guverne care au fost. Cât privește autostrada A8 Târgu Mureș Iași, Ministerul Transporturilor a făcut primele demersuri acum 11 ani. La începutul acestui an, contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru un prim tronson a fost reziliat de compania de autostrăzi. Guvernul nu renunță la manualele unice introduse din septembrie, chiar dacă astăzi nu are cine să le editeze. Legea prin care editura didactică și pedagogică primea integral afacerea manualul a picat recent la Curtea Constituțională, așa că Ministerul Educației pregătește o nouă ordonanță de urgență. La ce artificiu apelează guvernul ca să vadă manualul unic din anul școlar viitor, ne spune Anca Simina. Planurile guvernului de a scoate doar un manual pentru fiecare materie și de a edita toate cărțile școlare la stat nu s-au împiedicat la Curtea Constituțională. Judecătorii au decis pe 19 aprilie că legea prin care editura didactică și pedagogică cheie afacerii manualului unic este neconstituțională. Este vorba de o decizie guvernamentală cu dedicație, care nu se putea lua nici prin lege, nici prin ordonanță, au explicat judecătorii. Practic, odată cu publicarea deciziei, editura didactică rămâne în aer, doar că guvernul tocmai a aprobat un buget de 100 de ori mai mare decât cel pentru anul trecut și un număr dublu de salariați. Așa că s-a ajuns la un artificiu. În timp ce curtea amână publicarea deciziei, Ministerul Educației a pus pe hârtie un nou proiect de ordonanță de urgență pentru a păstra în viață editura de stat. Textul modifică legea societăților comerciale și permite înființarea unei companii de stat prin hotărâre de guvern sau prin decizia unui consiliu local. Cum până în septembrie mai e puțin, editura ar urma să publice anul acesta manualele unice tipărite de monitorul oficial. De la an însă, plănuiește achiziții importante pentru o tipografie proprie. Un copil bolnav internat în mod repetat la Spitalul Marie Curie din București a surprins în fotografii făcute de-a lungul timpului cum angajații ai unității sanitare spală mașina personală a șefului secției de nefrologie, medicul Mihaela Bălgrădean. În fotografiile publicate de Gazeta Sporturilor se văd două femei îmbrăcate în uniformele de spital lustruind caroseria mașinii. Anca Grădinaru ne spune mai multe. Profesorul Mihaela Bălgrădean, șefa secției nefrologie pediatrică, a recunoscut pentru Gazeta Sporturilor că fotografiile publicate arată scene reale. Ea se justifică spunând că nu are timp să-și spele singură mașina, pentru că vine la ora 7 la spital, așa că le-a rugat pe infirmiere să o ajute. Un copil internat în spital a urmărit munca personalului medical desfășurată în folosul șefei și s-a gândit să arate și altora până unde s-a ajuns, povestește Cătălin Tolontan. Medicul, evident că a considerat că e un gest normal ca infirmierele care, în mod normal, trebuie să se ocupe cu altceva, să-i spele mașina. Inclusiv explicația este, de fapt, cine este infantil în toată povestea asta? Copilul, care are toate motivele să fie, sau, de fapt, noi, adulții, care explicăm că am trimis infirmierele să spele doar geamurile și că dacă spală și caroseria, asta deja e treaba lor. Crezi că astfel de situații pot schimba cât de cât ceva în mentalitatea unor astfel de oameni, șefi? Da, da, suntem convinși că lucrurile se schimbă. Dovadă că acest copil a făcut poza care astăzi impresionează, deși un detaliu. Managerul Spitalului Marie Curie, Daniel Buzatu, declară pentru Europa FM că ce a făcut medicul Mihaela Bălgrădean nu este normal. O să am o discuție cu doamna profesor vis-a-vis de acest incident. Mă îndrăznesc să vă întreb cum calificați dumneavoastră astfel de situații și dacă știți să fie și în alte cazuri. E un incident nefericit, nu cred că s-a mai întâmplat. Nu am știință de așa ceva. Ce ați simțit când ați citit și ați văzut asta? Bineînțeles, e un lucru neplăcut. Bineînțeles că nu e un lucru plăcut. Continuăm știrile. Socialiștii europeni se delimitează de partenerul lor din România, PSD, în chestiunea ambasadelor din Israel, după ce Statele Unite și-au mutat reprezentanța diplomatică de la Tel Aviv la Ierusalim, iar câteva țări central și este europene, printre care și a noastră, se gândesc să facă același lucru. Mesajul socialiștilor europeni pentru socialdemocrații români este: nu urmați această cale. Cu detalii vine Cristian Citre. Într-o declarație transmisă publicației G4 Media, socialiștii europeni se delimitează de PSD pe subiectul relocării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. SND este familia politică europeană din care face parte Partidul Social Democrat. Socialiștii europeni subliniază faptul că nu vor sprijini nicio acțiune unilaterală contrară poziției Uniunii Europene de a nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Nu doar că protestăm împotriva deciziei președintelui Trump, dar facem apel la toate statele membre ale Uniunii Europene să nu urmeze această cale. Nu vom sprijini nicio decizie unilaterală cu privire la această chestiune, indiferent că este vorba despre Statele Unite sau oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, au transmis socialiștii europeni. SND mai subliniază faptul că discuția din România cu privire la relocarea ambasadei la Ierusalim este în desfășurare în acest moment și atrag atenția că urmăresc îndeaproape desfășurarea evenimentelor. Reacția socialiștilor europeni vine după ce președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat pe 19 aprilie că țara noastră va urma exemplul SUA și își va muta ambasada din Israel la Ierusalim, iar guvernul Dăncilă a adoptat un memorandum în acest sens. Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. La Iași, numărul celor care au ajuns cu toxi-infecție alimentară la spitalul de boli infecțioase după ce au mâncat șaurma în același fast food a atins 100. Două treimi dintre ei sunt încă internați. Direcția de Sănătate Publică a închis restaurantul și se așteaptă acum și rezultatul probelor recoltate. În tot acest timp, patronii fast food-ului sunt de negăsit. Transmite Violeta Cincu. 100 de ieșeni cu toxi-infecție alimentară. Este bilanțul final, spun medicii spitalului de boli infecțioase, în cazul fast food-ului care și-a îmbolnăvit clienții. 64 de bolnavi aveau rămas internați, iar ceilalți au primit îngrijiri medicale pe internare de zi. Vârstele pacienților variază între câțiva ani și 50 de ani. Cei mai mulți au însă între 15 și 25 de ani. Doctorii cred că cel mai probabil maioneza a fost alimentul alterat. Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă și a suspendat activitatea restaurantului. Patronii fast food-ului nu au fost de găsit pentru a oferi declarații în acest caz. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. De săptămâna viitoare, pe facturile comerciale nu ar trebui să mai apară CNP-ul, iar angajatorul nu va mai avea dreptul să rețină o copie după certificatul de naștere. Băncile nu mai pot să păstreze date precum starea civilă ori numărul de telefon al clientului decât dacă acesta își dă acordul. Toate acestea sunt efectele reglementărilor europene privind gestiunea datelor personale. Dacă încalcă aceste reglementări, firmele pot fi date în judecată. Iulia Noghi. Numită pe scurt GDPR, General Data Protection Regulation, reglementarea este cea mai amplă lege europeană aplicată în domeniu de la inventarea internetului până în prezent. Noile reguli limitează informațiile pe care angajatorul le poate solicita de la salariat, de exemplu. Explicațiile au venit de la președintele Asociației pentru Bune Practici, GDPR, Elena Grecu. Nu sunt necesare documente cum ar fi o copie de pe certificatul de naștere, nu sunt necesare informații referitoare la permisul de conducere. Dacă nu este o funcție care presupune existența permisului, de exemplu, cineva care este angajat ca secretară. De asemenea, clienții băncilor pot refuza să furnizeze anumite date, iar CNP-ul nu ar trebui să mai existe pe facturi. Dacă deschid doar un cont, nu vorbim de acordarea unui credit, este suficient ca banca să noteze nume, prenume, adresă, aici CNP-ul este în temei legal. Dar alte date referitoare la profesie, locul muncii, chiar și adresa de e-mail, nu sunt obligatorii. Toate aceste prevederi se vor aplica din 25 mai în toate statele membre ale Uniunii Europene. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor, iar noaptea de sâmbătă spre duminică, adică mâine spre poimâine, e marcată în România și în Europa drept Noaptea Muzeelor. Pe bătrânul continent vor fi deschise mii de muzee, în România peste 150 vor primi vizitatori și după miezul nopții. Amănunte și în știrile următoare. La Europa FM, acum sport cu Tudor Ciurescu. găsit! Gaz Metan Media și-a învins-o cu 1-0 pe FC Voluntari în ultimul meci din etapa 10 a play-out-ului Ligii 1 și a depășit-o în clasament. Olaru a marcat în minutul 59 și i-a provocat antrenorului Adrian Mutu a treia înfrângere în 5 etape de când a debutat pe banca ilfovenilor. Aseară portarului FC Voluntari, Balauru, a fost eliminat în minutul 80, iar Mutu își epuizase schimbările, astfel că până la final poarta a fost apărată de fundașul Cosmin Achim. Cele două echipe au făcut rocada în clasament, FC Voluntari a coborât pe locul de baraj devansată cu un punct de Gaz Metan, când mai sunt 4 etape până la finalul sezonului. Simona Halep o va întâlni pe Caroline Garcia diseară după ora 20:30 în sferturile de finală ale turneului de la Roma. Franțuzoaica a învins-o în optim pe Sloane Stephens 6-1-7-6. Amintim, Simona Halep nu a mai jucat ieri după ce adversara ei Madison Keys s-a retras din cauza unor probleme medicale cu câteva ore înaintea meciului. În sferturi s-a calificat și a doua jucătoare a lumii, Caroline Wozniacki, după un meci greu de peste 2 ore cu letona Anastasia Sevastova 6-2-5-7-6-3. Să mai spunem că dacă va trece de Garcia, Simona Halep va juca în penultimul act cu câștigătoarea meciului dintre Maria Sharapova și Elena Ostapenko. În turneul masculin de la Roma, Novak Djokovic a ajuns în sferturi după ce a trecut de Albert Ramos 6-1-7-5 și îl va întâlni astăzi pe Kei Nishikori. Rafael Nadal l-a învins pe tânărul Denis Shapovalov și joacă la această oră cu Fabio Fognini, iar cel mai interesant meci al zilei se anunță cel dintre David Goffin și Alexander Zverev. Dinamo a câștigat primul meci al finalei Ligii Naționale de handbal masculin pe terenul rivalei CSEA Steaua, 27-25 după aruncări de la 7 metri. Roșalbaștrii au condus la Chiajna 23-21 cu 2 minute înainte de final, însă albroșii au egalat prin golurile înscrise de rusul Vitali Komogorov și au trimis meciul la lovituri de departajare. Doi steliști au ratat și campioana în titră s-a impus cu 4-2. Komogorov a fost cel mai bun marcator cu 8 reușite. Următorul meci se va juca săptămâna viitoare în sala Dinamo. Dacă vor câștiga, gazdele vor cuceri al treilea trofeu consecutiv, iar în cazul unei victorii a Stelei se va disputa apoi meci decisiv la Chiajna după încă o săptămână. Știrile la final, acum Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Mulțumim, Iulia. Astăzi vă invităm să fiți președintele României. Ați suspenda-o pe doamna Dăncilă sau nu? Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM nu repetăm muzica. Dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prinzi că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, cât timp piesa se aude la radio. Și banii sunt ai tăi. La Europa FM, greșeala costă 500 de euro. Asta da zi de lucru. Detalii pe Europa FM. Urmează-ți drumul în siguranță alături de Safety Broker. Acum poți beneficia de prima de asigurare RCA în valoare de 4.000 de lei la camioane și autocare pe tot parcursul anului, dacă asiguri flota prin Safety Broker. Ofertă disponibilă în toate sediile Safety Broker. Află mai multe detalii pe safetybroker.ro. Bărbații cum trebuie au ales Neumarkt. Acum își aleg premiile. Înscrie codul de sub capac sau cheiță pe bărbaticumtrebuie.ro sau prin SMS la 1738 și poți câștiga carduri cadou de 10.000 de lei pe săptămână, 500 de lei pe zi sau 100 de lei pe oră, plus milioane de beri instant. Neumarkt. Gust puternic pentru bărbați cum trebuie. Regulament pe bărbaticumtrebuie.ro. Perioada campaniei 30 aprilie 1 iulie. Bărbații cum trebuie consumă Neumarkt responsabil.